जप ले हरि का नाम सांझ सकारे सांझ सकारे। जप ले हरि का नाम सांझ सकारे सांझ सकारे। अंतर्यामी दाता हरे दुख सारे अंतर्यामी दाता हरे दुख सारे। जप ले हरि का नाम सांझ सकारे सांझ सकारे। जगत पिता का ध्यान न आया माद माते प्राणी तूने जन्म गवाया। जगत पिता का ध्यान न आया माद माते प्राणी तूने जन्म गवाया। कभी नहीं खोले तूने अंतर द्वारे कभी नहीं खोले तूने अंतर द्वारे अंतर द्वारे। जप ले हरि का नाम सांझ सकारे सांझ सकारे। सांसों की तू जप ले माला सांसों की तू जप ले माला। गुरु कृपा से होए निहाला गुरु कृपा से होए निहाला। भवसागर से पार उतारे भवसागर से पार उतारे पार उतारे। जप ले हरि का नाम सांझ सकारे सांझ सकारे। शरण पड़े बिन निष्फल जीना जीवन में शुभ कर्म न कीना। शरण पड़े बिन निष्फल जीना जीवन में शुभ कर्म न कीना। यूं ही न प्राणी हीरा जन्म गवारे यूं ही न प्राणी हीरा जन्म गवारे जन्म गवारे। जप ले हरि का नाम सांझ सकारे सांझ सकारे। अंतर्यामी दाता हरे दुख सारे अंतर्यामी दाता हरे दुख सारे। जप ले हरि का नाम सांझ सकारे सांझ सकारे। जप ले हरि का नाम सांझ सकारे सांझ सकारे।